الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى شرنا ستة شرنا تانو موزي ذو القعدة mwaka 1439 katika darsa kitabu tauhid al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'al al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah tulianza katika kikao kilichopita babu qawli Allah ta'ala إنك لا تهدي من أحببته فسوما تفسير يونا وفيوني كما لبيليزة هي آية نليو بإذن الله تعالى تسوما دليل نوفواتا أمبايو يليزة سباب يكشوكا آية سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت حقيقة wewe huwezi kumuongoza unayempenda. قال رحمه الله تعالى في الصحيح يعني البخاري ومسلم عن ابن المسيب عن أبيه قال ابن المسيب هو سعيد ابن المسيب أحد العلماء والفقهاء الكبار من التابعين مات بعد 90 نموجة كتك ونوفيون وكبوة كتك ونوفيون وتابعين ببياكي الكون صحابة alifariki alhamdulillah baada ya mwaka wa 90 baada ya hijra an abihi yani al-musayyib sahabiyun tufiya fi khilafati uthman nauni sahaba baba yake alikufa wakati wa khilafa ya uthman radiyallahu anhu قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها زلبكوية ألامة نو تنغليزي وكونيشة كوا أبو طالب سسعيد يمفكيوا نحالي أمبايو أتوندوك ولمنغوني البنفكية موت جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله نتوما صلى الله عليه وسلم أكم جليا وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل عندني باري ألبكاء أبو طالب ألكويب عبد الله بن أبي أمية لأبو جهل فقال له نتوما صلى الله عليه وسلم وقال يا عم عم منادى مضاف حذفت منه الياء وبقيت الكسرة دليلا عليها لمنادى مضاف يا عم قل لا إله إلا الله سم لا إله إلا الله كلمة بالنصب على البدل من لا إله إلا الله هيني بدل لا إله إلا الله يعني كلمة كلمة أحاج لك بها عند الله كلمة أمبو نتكشود لينايم بلي الله سبحانه وتعالى وأولي تمك كتمك لا إله إلا الله كيشو كفكي ونموتي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة kwani kalima ambayo nitakushuhudia ashhadu laka biha inda Allah, nitakushuhudia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulitamka. Faqala lahu Abdullah ibn Abi Umayya na Abu Jahl, wakamwambia Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, hivi wataka kuiwacha, atatruku millata Abdul Muttalib, milla ya baba yako Abdul Muttalib, na milla ya Abdul Muttalib hiya shirku wa ibadatul asnam, ni ushirikina na kuabudu masanamu. Dhakarahu bihujjati almushrikin, inna wajadna abaana ala umma, kwa wakawa mkumbusha kwa hoja yao washirikina kuwa tuliwapata baba zetu wakiwa hivi, vipi wewe utabadilika mwisho wa maisha yako uache mila ya baba yako. Faada alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ay aada alayhi maqalatahu, tum salama kamrigilia tena maneno yake, ya am qul la ilaha illa Allah. Faada alayhi, na upande wa pili hapa pia kina Abu Jahal wakawa regelea, ay aada alayhi Abu Jahal wa Abdullah maqalatahuma, na wale wakaregelea pia maneno yao alimwambia, atarghabu an millati Abdul Muttalib, hivi wataka kuacha milla ya baba yako Abdul Muttalib. Wale wawili wakawa warejelea maneno yao, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ajaribu pande wake atamke la ilaha illa Allah. Fakana akhiru ma qali, neno la mwisho kabisa ambalo alitamka ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, akasema huwa ala millati Abdul Muttalib. Istabdala ar-rawi bi dhamir al-mutakallimi dhamir al-ghaib, mpokezi wa hadithi akasema huwa, hakutaja yale maneno yalitaja Abu Talib, istiqbahan lil-lafdh al-madhkur, kwa kuwa ameona ni bovu sana lilitamko alilolitamka kabla ya mauti yake, huwa ala millati Abdul Muttalib, wa aba an yaqula la ilaha illa Allah, wa hadha ta'kidun lima qablahu, akakataa kusema la ilaha illa Allah. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, la astaghfiranna laka ma lam unha ank, nitakuombea maghfira ewe ammi yangu maadamu sijakatazwa. Fa anzala Allahu azza wa jalla, Allah akateremsha aya, ma kana lin-nabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu uli qurba, hakuwa nabii na wale walioamini ni wenye kuombea maghfira washirikina hata wakiwa ni jamaa zao, baada ya kufa khalas aombewi tena maghfira, kwa sababu alikufa katika nini? Katika kufuru na shirki. Kwa hiki kisa ndio sababu ya kushuka hii aya suratu Tauba, tena wa anzala Allahu fi Abi Talib, Allah akateremsha aya kuhusu Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yashau wa huwa a'lamu bil muhtadin, hakika wewe humuongozi umpendaye, na kumuongoza huku tumekueleza ni kumuongoza katika kuikubali ile haki na kuifuata, hidayatu tawfiq. Walakin Allah yahdi man yasha, lakini Allah humuongoza amtakaye, wa huwa a'lamu bil muhtadin, na yeye ndiye anawajua zaidi waongokao. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil-hadith, kana Abu Talib يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه. Alikuwa Abu Talib akimtetea sana Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na udhia ya kaumu yake na Quraysh. Wafa'ala min himayatihi ma lam yaf'alhu ghayruhu min an-nas, akamhifadhi Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtetea kiasi ambacho hakuna yoyote aliyefanya kama alivyofanya ammi yake Abu Talib. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته. المتوم صلى الله عليه وسلم أكوانا بوبا سانا كو عمياك أو نغوك أو كباري وإسلام. ومن ذلك نكتك زلبدي الزوزفاني المتوم صلى الله عليه وسلم إلي أسليم عمياك أنه عاده لما مرض. ألم تمبريا ألي بقوة نمغونجوا فجاءه وهو في سياق الموت وعرض عليه الإسلام. متومة صلى الله عليه وسلم أكم جلي عمياك يكي وكتك حالي يواندوك دنياني أكجريبكم لنغنيا نكم ميتا كتك الإسلام ووناجي ونجي كتك الإسلام ليكون خاتمة حياته ليحصل له بذلك الفوز والسعادة. إلي إيوي خاتمة يا ميشاك أميشيك واني مسلام يوني سباب يكفول نكبات فراها كيش آخرة. وطلب منه أن يقول كلمة التوحيد أكمتاك أي تمك كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وعرض عليه المشركون أن يبقى على دين آبائه الذي هو الشرك. نوبان دي وبيلي وشركين نبالي كتكيكي كيسا نكوى متومة صلى الله عليه وسلم ألبكوى يواجع كلبونا نفاسي كريبو نكتاندا چا أبو طالب أمبابو أنجي أنجيكا بالي كريب أبو جهل إلي جيتوه فرعون هذه الأمة أكجوه هو أتكا هابا ناكيكا كريبو نايه aweza kuwa na huruma ammi yake akamkubalia anayosema akaruka yeye akakaa pale. Mtume salama alipoingia ikabidi akae mlangoni awe yazungumza maneno akiwa mbali na yeye, yani ni mwerevu katika upuzi. Abu Talib alikuwa ni Abu Jahal alikuwa mwerevu katika mambo ya kijinga, mambo maovu, yeye ndio mwerevu katika mambo hayo. Lau kama angeliutumia uwerevu wake katika kuifuata haki ingelikuwa mbali sana. Lakini kama walivyokuwa wakimuita wakati wa jahiliya kuwa ni mtu ana hikma, ni kweli alikuwa na hikma wakati wa jahiliya. Uislamu ulipokuja akaonekana kuwa ni mpumbavu wa mwisho, kwa sababu hikma zake hazikumsaidia yeye katika kuifuata ile haki, pamoja na kuwa alikuwa aijua haki, bali akatamka kuwa tulishindana na Banu Hashim wakinywesha mahujaji na sisi pia tuwapa maji, wakilisha na sisi tuwalisha. Waliyawm yatun wa yakulun indana nabi min aina nati bin nabi, leo wamekuja wao Banu Hashim wasema sisi tuna mtume, sisi tutamtoa wapi mtume tushindane na wao. Ukabila ukampelekea yeye kuingia katika matatizo aliyokuwa nayo. Abu Talib aambiwa na Abu Jahal kuona huku upande wetu utawacha hii mila ya baba yako. Liilmihim bima tadullu alayhi hadhihi alkalima min nafi ash-shirki wa ikhlas al-ibadati lillahi wahdahu, kwa sababu Abu Jahal alikuwa yajua yeye na mwenzake nini maana ya la ilaha illa Allah. Maana yake ni kuwa amtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada na akanusha ile shirki wanaoifanya wao na babu zao walivyokuwa wakifanya. Wa aada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam talaba at-talaffuz bish-shahadati min ammihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akajaribu tena akarejelea kumtaka ammi yake atamke shahada. Wa aada al-mushrikun al-mu'aradata wa saru sababan li-saddihi 'anil haqqi وموته على الشرك نوالي والشركين قال لكم وقال وكرجليا نواما نوياو أترغب عن ملة عبد المطلب هذي وتككواتا ملة بباياكم زازي عبد المطلب أبو طالب أكبيب ونوكبيلة نحمية جاهلية نندivo walivokuwa wakijifakhirisha na baba zao wakati wa jahiliya kinyume na leo ilivyo leo waweza kumuona mtoto aabuda nini ule we ningetoa maneno makubwa lakini wacha tu yani ni ujinga wa hali ya juu washindwa na watu wa jahiliya walikuwa katika batil lakini hutompata mtu katika jahiliya amkosie heshima baba yake namna walivokuwa wakiwatukuza baba zao mpaka katika haji walikuwa wakikaa Mina wakizungumza mazuri ya baba zao na babu zao Allah subhanahu wa ta'ala fadhkurullaha kadhikrikum abaakum au ashadda dhikra kwa sababu walikuwa wakikaa pale wataja mazuri ya baba zao ya babu zao sisi kadha kijifakhirisha leo mwana mtoto eti baba yake amshtaki mtoto wake kuwa hana heshima Yani subhanallah ikiwa tafikia hali ya vijana kushindwa na watu wa jahiliya basi tuko pabaya sallallahu alafiyat wasallam almuhim Abu Talib akabebwa na ule ukabila alikuwa nao na kuwa baba yangu babu zangu walikuwa hivi akakataa kutamka la ilaha illallah ikawa wale washirikina waliokuwa pale Abu Jahal na mwanzake ndio sababu ya kumzuia kutokamana na haki na kufa Abu Talib katika shirki wa inda dhalika halafa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yatlubanna lahu min Allah al-maghfirata ma lam yumna' min dhalika hapo mtume sallama akaapa kuwa atamuombea ami yake maghfira maadamu hajakatazwa na kuzuiliwa kufanya hivyo fa anzala Allahu al-man'a min dhalika Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya kumkataza jambo hilo wa bayyana lahu anna al-hidayata bi yadillah yatafaddalu biha 'ala man yasha Allah akambainishia mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa hidaya iko katika mikono ya nani Allah subhanahu wa ta'ala هم نعمش نايو أنا يمتكيه لأنه يعلم من يصلح لها ممن لا يصلح الله اندي أنا يجوا نناني أستهيلي كوبيوا فضلا يا كوبيوا ونغوف ونناني هستحق كوزي كشوكا إزي آية مبيلي موجة سورة التوبة يكم كتازا متون صلما نوالي واميني كوامبيا وشركينا baada ya kufa na ya pili ni aya suratul qasas innaka la tahdi man ahbabta munasabatul hadith lilbab anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam la yamliku naf'an liman huwa aqrabu an-nas ilayhi mtume sallallahu alayhi wasallam hamiliki kumnufaisha yule mtu aliye karibu zaidi na yeye hana uwezo wa kumnufaisha mima yadullu ala butlan ta'alluq alayhi sallallahu alayhi wasallam lijalb an-naf'i aw daf'i ad-darri wa ghayrihi min babi awla na hii ni dalili ya ubatili wa mtu kufungamana moyo wake na mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutaka kupata manufaa au kuzuidiwa na madhara ikawa amuomba mtume sallallahu alaihi wasallam amletee manufaa ama amzuidie na madhara na hii ni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kefu wale ambao ni chini ya mtume sallallahu alaihi wasallam mimbabi au la kwa hawawezi kumiliki madhara wana hawamiliki manufaa ma yustafadu min alhadith jawazu iadati almarid almushrik idha rujiya islamuhu katika faida tunazozipata katika hadithi hii Ya kwanza, yajuzu kumzuru mgonjwa mshirikina ikiwa tutarajia kusilimu kwake. Kwa yajuzu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kumtembelea ammi yake Abu Talib ambaye alikuwa ni mushrik. Kwa yajuzu kwa Muislamu kwenda kumtembelea mshirikina akiwa tarajia kuwa huenda akasilimu. Thania, madharatu ashabi su'i wa quranai sharri ala al-insan, madhara ya marafiki wabaya, marafiki wa shari kwa mwanadamu. Atakikana Muislamu achunge ni nani anayetembea naye, ni nani rafiki yake wa karibu, kwa sababu rafiki mbaya ana madhara makubwa sana aweza kukudhuru nayo. Vipi? Atakuelekeza katika njia mbovu, atakuelekeza katika sehemu ambazo si za sawa Muislamu kwenda. Na haya ni mambo ambayo watu wayashuhudilia. Wangapi katika watoto wa kheri wazuri ambao hawana mambo hayo, ambao sasa hivi ukiwaona utashangaa? Sababu ukiuliza ni marafiki wabaya. Kamaona mtu na heshima zake mara ghafla amegeuka, amekuwa hana maana kabisa. Ukitizama sababu, marafiki wabaya. Na marafiki wabaya wako radhi kufanya kitu chochote kile ubakie wewe kama wao, kama vile alivyofanya Abu Jahali. Ako tayari kufanya chochote wewe uwe kama yeye. Rafiki mbaya, nitawapa mfano, aweza kukunulia marungi, sigara, si big G, si nini, kila kitu akunulia ili ukae na yeye Jumamosi mtafune marungi kama mbuzi. Umekaa pale natafuna tu. Lakini huyo huyo rafiki mbaya hawezi kukunulia mboga za mchicha na kabeji, akakwambia leo acha tupike mboga za mchicha na kabeji badala ya kula kula yale majani yale, sasa tutafuna tafuna mboga leo na saladi na nini tukayapa tule. Pamoja na kuwa hiyo ni rahisi zaidi kuliko kununua marungi, lakini hata siku moja hawezi kukwambia hivyo. Na siku utaenda na shida zako wewe, huyo rafiki yako ambaye yuko tayari yabdhul laka alaf, yuko tayari 5,000 zipoteze kwako ili ukae naye katika starehe, wallahi siku ile utamfuata wewe na shida zako za nyumbani, rafiki yako karibu atakwambia sina kitu, sina kitu mimi cha kusaidia wewe nyumbani. Lakini hapo hapo kama vipi, twende leo? Ah, twende maini. Aya, Allah iglaak. Waovu sana watu, la sala la shay, aketi pale waanze kuzungumza matusi machafu nini, ndio fikra zungumza. Sallallahu alaihi wasallam, hao ndio marafiki wabaya, hao ndio marafiki wabaya. Akipita na wewe akuulizi vipi alfajiri uliswali na jamaa, ushanyaka, ushanyaka huko, ah, anyaka goalkeeper. Ovu sana wallahi, wallahi. Qurana usu, chunga sana kufuatana na marafiki hawa waovu, wallahi watakuwa ni sababu ya kukuangamiza. Hajatosheka ya kukuangamiza wewe katika afya yako, katika maisha yako ya dunia, si hapa tu, kesho akhira pia. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Siku hiyo al-akhilla'u yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Siku hiyo wale ambao waona wapendana hapa duniani watakuwa maadui wakubwa siku ya kiyama, kila mmoja adui ya mwenzake. Illa almuttaqi, isipokuwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hapa duniani watakuwa pamoja na kesho akhira Allah atawajalia pamoja. Kwa watu wachunge sana ni nani rafiki yako unayemchagua, haswa kwa vijana. Na wazazi watakikana wafuatilize sana vijana wao ni nani marafiki zao, ili umuongoze kwa yule hakufai mwanangu. tembea na fulani, utafaidika, wahakadha. Na hiki kisa chatosheleza kutuonyesha madhara yanayopatikana kwa mtu kufuatana na marafiki wabaya. Rafiki Abu Jahal, angalia alipompeleka mwenzake. Thalitha, anna ma'na la ilaha illa Allah tarku ibadati al-asnami wal-awliya'i was-salihin wa ifradu Allah bil-ibada. Pia faida tupata kwa maana la ilaha illa Allah ni kuacha ibada ya masanamu na mawali na watu wema, usiwaabudu hao, na umpwekeshe Allah katika ibada. Wa anna al-mushrikina ya'rifuna ma'naha, na kuwa washirikina wakati ule Makuraish walikuwa wajua maana yake nini. Rabi'an, anna man qala la ilaha illa Allah an ilmin wa yaqinin wa i'tiqadin dakhala fi al-islam. Mwenye kuitamka la ilaha illa Allah kwa ilmu, aijua maana yake, ana yaqini na kwa itikadi ndani ya moyo wake, huyu aisabika ameingia ndani ya Uislamu. Khamisan, anna al-a'mala bil khawatim, amali za tizamo kule mwisho. Inna ar-rajula la ya'lam la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Aweza mtu akafanya amali za watu wa motoni, maisha yake imebakia kidogo aondoke duniani, Allah akampa uongofu, akamuongoza, akafanya amali za watu wa peponi, ikawa ni sababu yeye kuingia peponi, kwa sababu ameandikiwa ni katika watu wa peponi. Wala aks kadhalika, aweza kuwa mtu afanya amali za watu wa peponi kwa riaa na sum'a, watu wakimwona mashaallah kuna kama yule mtu wa khairi, fima yabdu linnas, namna watu wanavyomuona waona ni mtu wa khairi, lakini kwa kuwa ana uovu ndani ya moyo wake ameuficha, mwisho wa maisha yake abadilika, afanya amali za watu wa motoni, aingia motoni wal iyadhu billah. Na hii ni hatari sana, na ndio ukaona mitume wa Allah alayhi salatu wassalam katika firashul maut walikuwa wakiwahusia watoto wao hii khatma njema hii. Am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك مبكى مشو آية. نكتك وصية يا بنية إن الله اصطفى لكم الدين أيني وتتوانغ الله أمي وشغليني ديني فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسيفة يسبقوا كتك وإسلام نانيكوفة كتك وإسلام هو يشفاول. Yoyote anayekufa katika Uislamu shafaudu, na ni neema kubwa Allah amempa. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hii khatima amali yaangaliwa pale mwisho kabisa, mtu aliondoka na nini. Sallallahu alayhi wa sallam. Na wengi katika salafu walikuwa wakiogopa khatima mbaya, na mtu daima akiwa kumbuka mauti kuwa sasa hivi naweza kuwa ndiyo khatima yangu hii, wallahi yatamwepusha na mengi sana katika mambo maovu. Anakitaka kufanya ovu sasa, je, iwe sasa hivi ndiyo naondoka duniani, itakuwaje jamani? Itamwepusha na mambo mengi sana ya shari. Sadisan, tahrimu listighfari lilmushrikina wa tahrimu muwalatihim wa mahabbatihim. Uharamu wa kuombea istighfari wa shirikina, amekufa katika shirki khalas, na uharamu wa kuwafanya ni vipenzi ukawapenda wa shirikina. Haifai kumpenda mshirikina, Allah subhanahu wa ta'ala hampendi, wallahu la yuhibbu al-kafirin, Allah hawapendi. Kwa nini wewe umpende mtu kama huyo? سابعا بطلان التعلق على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لجلب النفع او دفع الضرر. وبطيل وكفنغمانا نمتوم صلى الله عليه وسلم او كفنغنيشا نيوزيتو نمتوم صلى الله عليه وسلم na yoyote mwingine katika kuitakidi kuwa tutapata manufaa au kuzuiliwa na madhara. Mtume sallama, mafungamano ya Muislamu na Mtume wa sallam ni kumfuata na kumtii. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala aonyesha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na daraja yake kubwa mno aliyokuwa nao mbele Allah subhanahu wa ta'ala, hamiliki kumdhuru mtu wala kumnufaisha, bali hamiliki hilo juu ya nafsi yake. Qul inni la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma sha Allah. Hii ni aya katika Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema mimi sijimiliki nafsi yangu manufaa wala madhara isipokuwa anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila anachokitaka Allah ndio kitakuwa, wala si yoyote katika wanadamu. Laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Hamiliki kumuongoza anayemtaka, kama hiki kisa kilivyokuja. سابعاً ثامناً الرد على من زعم إسلام أبي طالب كواردي والي ونودايك وأبو طالب الإسلام نهيري ولزمومز مشيا مشيا وسمى لففوك كسلم كوانين يسمى أيوزكاني بابك علي بن أبي طالب أو كفيري أو مشركين. إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام baba yake alikuwa mshirikina na akafa katika shirki. Na ukitizama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baba yake alifariki katika shirki alayhi salatu wassalam, mpaka akasema inna abi wa abaka fi an-nar, amana ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mashia wakasema haiwezekani, Ali ibn Abi Talib baba yake afi katika shirki, alifufuliwa akatamka shahada kisha akafa tena, wakatunga visa vya ajabu ajabu. Kwa hii ndiyo hali ilivyokuwa, wala si kweli wanavyosema mashia. Mashia mwanzo ni waongo, wametupa mipaka katika uongo. Na Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi akasema ma raaitu min ahli al-ahwa akdhab min ar-rafida, sijaona katika watu wa bid'a waongo kama mashia. Ama na Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, sijaona katika watu wa bid'a kama kuna waongo zaidi ya nani, ya rafidha. Wallahu musta'an. Tasi'an madarratu taqlid al-aba'i wal-akabiri bihaythu yuj'alu qawluhum hujjah yurja'u ilayha 'inda at-tanazu'. Madhara ya kuwaiga mababa na mababu kwa namna ya kuwa kauli yao ndio ifanye ni hoja ambayo watu warejelea wakizozana. Sasa hivi kuna mambo mangapi ambayo ni ya uzushi, ukimwambia mtu huu ni uzushi. Na mimi nimesikia wengi wakisema hivi, salala kutoka mfungue mato, mimi haya mambo nayaona kutoka mfungue mato yangu, nayaona hivi hivi yalivyo. Wewe waje kutuambia haifai? Si hoja mato yako wala mato ya nani wala ya babu yako, yote si hoja. Hoja ni qala Allahu qala rasuluhu. Kwa usitoe hoja wewe kwa mimi kutoka mfungue mato naona hivi, ukawa kama yule kipofu kama jogoo, kwa kuwa aliona jogoo siku moja, ambaye anaona ndovu sema kama jogoo kwa kuwa umeona jogoo wewe. Qala Allahu qala rasuluhu ndio hujja. Kwa ukiambiwa kwa hili jambo si sawa, kwa hivyo umezozana na mwenzako, turegee katika nini? Katika Qur'an. Na farudduhu ila Allahi wal Rasul, turegee kwa Qur'an na sunna ya Mtume sallam. Je, Qur'an na sunna zasemaje kuhusu hili jambo? Lipo katika dini? Ikiwa halipo, basi sote wawili tuliwache kwa kuwa Qur'an na sunna imehukumu. Ikiwa lipo, basi sote wawili tulifuate kwa kuwa Qur'an na sunna imehukumu. Lakini uwezi kusimama ukasema kuwa baba yangu, babu yangu, kwa sababu baba yako na babu yangu na babu yako wewe sote wawili si hoja. Hoja ni kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam. Na hapa tuona mfano mzuri sana, Abu Talib akashikamana na yale waliokuwa nayo baba zake, ikawa ni sababu ya yeye kuangamia waliaadhu billah. Wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. حتى كما بابا زاو لكوها وجيه چوچوت نوكي أنغالية مراني يتفتنين إسبوكوا إكيو بابو زاكو walikuwa ni watu wa sunna, watu wa dini kisawa sawa, ama labda walikuwa mitume, waweza kusema mimi nafuata mila ya baba zetu, kama alivyosema nani Yusuf alayhi salatu wassalam, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay. Uyaweza kuwa hoja ikiwa ni mitume, walikuwa ni mitume wa Allah kama vile Yusuf alayhi salatu wassalam, akatoa hoja kwa sababu walikuwa katika haki, na pia wangelikuwa katika haki, basi khair. Lakini maadamu ni batil, lazima watu warudi kuhukumiana katika Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Nakafi bi al-qadr wa nas'alullah an yanfa'ana ma 'allamana wa yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ayn. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيك.